skazano tam płynie. Niech ten dzień nie minie, o nie. Czy zmęczony moje myśli, uwaga nacka myśli. Co wymyśli, czas pokaże. Nowych ludzi, czy nowe pejzaże. Witam w krainie czarów. Ja Alicja, ciągle jeszcze w KG. Lecz po drugiej stronie lustra, trzy kolory tęczy. Nie siedem, chcesz? Oddam ci jeden. Potem mi opowiesz, co widziałeś i czy szansę wykorzystałeś. Miałeś, miałeś, jasne, nie wiedziałeś. Ha, nie wiedziałeś. Więc nie pytaj za co i nie pytaj po co. My wracamy, ciągle swoją pasję mamy. To przyjaźń do procenta i procenta przyjaźń do mnie. Podzielą kilometry, to nigdy parametry. Co do ha, to ciągle trwa. Ty masz swoje marzenia i masz swoje pragnienia. Z mojej strony szybkiego ich spełnienia. Masz coś do powiedzenia? Chcesz? To powiedz, lecz pamiętaj, że nie chcę krwawej wojny, lecz raczej pokoju. Więc zostaw moją opinię w spokoju. Nie szykuj się do boju, bądź sobą. Powtarzam to z każdą dobą. Kontrolowane działanie, a ty nie wiesz, co się stanie. Krótka chwila życia, może masz coś do ukrycia. Bo wiele jest słów i wiele jest wyrazów. Czasem mowa rani, a milczenie nie jest złotem. Trzeba myśleć, robić potem, tak, robić potem. Czasu nie cofniesz, nie unikniesz ran. Ciosów zadanych prosto z zaskoczenia. W dalszym życiu życzę wszystkim powodzenia. Do zobaczenia po drugiej stronie cienia. Nie, już nie ma, to nie koniec wydarzenia. Tak, to nie koniec wydarzenia. Papa. I cisza. Jaka cisza. Jestem duchem unoszonym wiatru pod muchem. Choć nie żyję obecnym dniem, nie wygram z losem. On napisze kolejną ze scen, w której będę tylko aktorem. Biorę świat w swoje ręce, bo chcę z życia wycisnąć jak najwięcej. Piękniej żyć, bym nie musiał w przyszłości swojej biedy kryć. Szukam optymalnych wyjść, rozwijać się według swoich potrzeb. Nic zagwarantowany byt i tworzyć beat za bitem. Bo muzyka pozostanie na zawsze w moim życiu przewodnikiem. Odległość Kraków, Kołobrzeg, czy coś tu zmienia? Nie! Wciąż mam ten sam pociąg za tworzenia. Zmienia się tylko podejście do świata. Poważniej patrzę na uciekające lata. Ze szczeniaka w człowieka, który trzeźwo ocenia swoje szanse. Nie spoczywa na laurach, po pierwszym awansie. Dolan mu zeszło wynoszenie się na ołtarze. Marzę o spokoju w swoim domu. Z moją kobietą połączeni miłością namiętną. Wygrzewamy się w słońcu. W słońcu szczęścia, które świeci nieustannie i nie zgaśnie. Póki w moim życiu będzie jak w śnie. Jak w śnie. Póki w moim życiu będzie jak w śnie. Jestem puchem, unoszonym wiatru pod muchem, jestem puchem.